No. Yeah? I guess dyna fe eitem fel yna. Na, dwi'n ffyn cael. Draf i ddwr i gyrthyn am neged hwyd. Oed i efel eithaf ni'n gyd mynd â ni fel siagr. O'n i'r o fad yw'n gorau, mi da o cwrs nes ni'n gwrdd mi. Nym o'n gorw'n grogos gwrdd mi, o hwyd am ni a gwndwys yn gwrdd i sfei yw'n ben. Nym e'n gyd ni o gorw hwyd de, pan i ni'n gyd o'r o hwyd. Oed hwyd am mwyd gwrdd i gyd o'r eilet. Mi o'r enda eithaf eich sfer i'w hos nalo. Pa, o mi eilet i'n nec. Kérlek, a Szentlélek, hogy segíts, hogy a beszédeid, azok így bennünk maradjanak. A Jézus beszédeid. És csak szeretnénk látni a te dicsőségedet még jobban, még mélyebben megismerni téged. Gyere most, és egész ígéretek tárházát így nyisd ki előttünk, és nyugodj le minket újra és újra önmagaddal, drága Jézus. Amen. Hát ennek az alkalomnak a címe a lélek gazdag gyümölcsei. Tehát nem csak a lélek gyümölcsei, hanem a lélek gazdag gyümölcsei. Két gyümölcsöt, amit ma veszünk, amit a lélek szeretne megteremni bennünk, az a szívesség és a jóság. Megint a Galata 5-20 valahányba vagyunk. Most nem is tudom, hogy... ha oda lapozna velem mindenki. A lélek gyümölcse 22-es. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség. Most ezt így végig olvastam, de vettük eddig a szeretetet, az örömöt, a békességet, a türelmet, és a mai alkalomra esett a szívesség és a jóság. A görög eredetiben ez a Christotes. Szóval ez annyit jelent, hogy használhatóság, kedvesség. Milyen jó, nem? A szívesség, használhatóság. Megint egy érdekes dolog, hogy erre a két gyümölcsre esett ugye most a választás. Úgy kiszámoltam, hogy elosztottam, hogy még júniusig majd, hogy befejezzük júniusra, hogy mennyit kellett erre tanítanom. És érdekes, hogy a magyarban a szívességet is nagyon sokszor jóságnak fordítja. Tehát egy kicsit lehet, hogy majd össze fognak vonódni ez a két gyümölcs. És kikerestem azokat az igeverseket, ahol ezt a Christotes szót használja, amit a Galata 5.22-ben, tehát a szívesség, ahol ezt a konkrét szívesség szót használja, és a 2 Korintus 6.6-tal kezdjük. Nem 2 Korintus lett? Tisztas, onnan kezdem, hogy mert... Hogy. A 3-tól. 6-3. Senkinek semmiféle megüszközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgátunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, ugrunk egyet a 6-osra, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban. Tehát... úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, a jóságban is. Tehát itt ugye felsorol egy pár gyümölcsöt, és a jóság, ez a fajta jóság is ott van. Tehát ajánljam fel a segítségemet a jóságban, a szívességben. Ez lenne az elvárás. Maradjunk inkább az, hogy ez lenne a feladat. Róma 3.12. Megvárlak benneteket. Róma 3.12. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Mit ír az ige? Van, aki képes jót tenni? Most megint kérdez felelek, van, jó? Köszönöm. Na most ez egy érdekes, az ige azt írja, hogy nincs, de vegyük, ugye szeretem az igét mindig szó szerint venni. Azt írja, akkor az úgy van. De mi van a nem hívő emberekkel? Most a jó cselekvésre gondolok. Azok, akik szeretik, gondozzák a gyerekeiket, ápolják a beteg nagynéni, szociális otthont, vagy hajléktalan melegedőt vezetnek, stb. Hogy akkor ők látjuk, hogy jó, tesznek jó cselekedeteket, még nem hívő emberek is, a lélek nélkül is. De az ige azt írja, hogy nincs egy se, aki jót tegyen. És ez a két, hát végül is a 12-es részben, az eredeti szövegben, görögben ilyen szavakat említ, hogy kitérni, elhajlani, haszontalanná válni. Tehát még a szívesség az eredetiben az is, hogy használhatóság, ez itt haszontalanná válni. És hogy ilyen az ember, önmagában ilyen az ember, mindenki, nincs aki jót tegyen. De akkor mi van a szomszédasszonnyal, aki olyan kedvesen hozzá sütik? De hiszem, hogy itt többről ír, mint a puszta ilyen jó cselekedetről. Hogy ez több annál. És megint hiszem, hogy így messzebbre kell, mélyebbre kell nézni, mint amit így ellátunk így közelre. Hogy menjünk egy kicsit a mélyére, Róma 2:4. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? És egy kicsit más vonatkozásban nézzük meg ezt az igeverset, mint ami így a konkrét üzenet itt. Tehát Isten szívessége, mert hogy itt jóságnak fordítja, ugye magyar van, de az eredetiben szívesség, vagy jóság, mi úgy is mondhatjuk. Tehát megvetted az ő jóságát, az ő szívességét? Vagy ez az Isten jósága, ez ami megtérésre ösztönöz? Isten szívessége. Ez Isten szívessége. Ugyanaz a szívesség, ami a tökéletes Istenben van. És az az isteni szívesség, ami az embert a megtérésre, a világ legnagyobb rabságából való szabadulásra ösztönzi. És ha én azt mondom, hogy már pedig én látok jó cselekedeteket emberekben, akkor ő azt mondja, hogy lenne képes egy halott test valami olyat adni, ami felér Isten tökéletes, tiszta jellemének csak egy szeletével is. Nem képes. És ez az igazság. A jó cselekedeteink bár mi elegendőnek látjuk, de Isten mércéjével mérve a mi jó tetteink megégnek még a menny bejárata előtt. Nincs szüksége a mi jó tetteinkre. És az ember semmi maradandót nem volt képes, és nem is lesz soha Isten nélkül tenni. Tehát nem lesz képes soha Isten nélkül tenni jót. És hiszem, hogy azért gondoljuk, hogy az embernek vannak jó cselekedetei önmagában is, mert nem az igaz Isten mellé tesszük azt a jó cselekedetet. Pedig még csak hasonlót se. Tehát ha ahhoz viszonyítjuk, hogy Isten milyen, és hogy mi az ő elvárása, akkor látnánk, hogy mennyire messze van az emberi jó tett. Az emberi, most itt ebben az esetben a szívesség. Hogy milyen messze van az isteni szívességtől az emberben, ami van. Nem ér fel a mennyre. És ha ezt megértjük, akkor elhiheted, és én is, hogy amennyire ez megszégyenítő, hogy bennem semmi jó nincs, annyira felszabadító is. Mert, hát akkor nem kell nekem valamit produkálnom? Mert én csak a határaimat érzem, és azt, hogy nem vagyok képes. Hogy időnként eljutok arra a határra, hogy de nem vagyok képes, többet kívánna, de nem vagyok képes. És akkor mit kell tennem? De nagyon felszabadító az előző rész, hogy ő nem is vár el semmit. Mert ő aztán tudja, hogy ez a test mire képes. Azt láttuk a Róma 2.4-ben, hogy ő viszont, ő benne megvan ez a tökéletes szívesség. Ez a tökéletes gyümölcs, ő benne megvan. És ez annyira tökéletes, hogy képes a megtérésre indítani embereket. Képes kiszabadítani a világ legnagyobb rabságából. Annyira tökéletes az ő szívessége. Efézus 2.6.7, ez viszont, ez itt nincs. Efézus 2.6.7. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Tehát most akkor mit kell tennem? Mit akar Isten? A 7-esben mit látunk, mi a szándéka velünk? Hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Tehát mi a szándéka velünk? Hogy megmutassa kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából. Ő ezt szeretné megmutatni. Az ő minden mércét meghaladóan gazdag kegyelmét. Nem tettekről szól a keresztény élet. Ő nem azért hívott el minket, hogy ilyen szolgálógép legyünk. Az eredetiben ez, hogy kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából, tehát ez a mérhetetlen gazdagság, ez azt jelenti, hogy túlmenni minden mértéken. Ő túlmegy minden mértéken, ami az ő kegyelmének a gazdagságát, ami az ő kegyelmét illeti. Minden mértéken túlmegy. Csak hogy ezt adhassa nekünk. Tehát mi a kegyelem definíciója? Ugye azt tudjuk, hogy ajándék, amit nem érdemlek meg. Mert nem vagyok képes érte tenni semmit. Ezért kapom a kegyelmet, mert nem tudnék érte tenni. És ezért nem csak a kereszthez volt szükségem, Isten végtelen gazdag kegyelmére, hanem minden nap szükségem van rá. Mert olyan könnyen elhiszük, ha szükségem van a keresztre, a kegyelemre, az üdvösségemhez. És aztán ott be van fejezve. És onnantól én elkezdem, mintha meg kéne dolgozni Isten szeretetéért, meg az ő áldásaiért. Pedig nélküle képtelen vagyok bármit tenni, és nem tudok létezni. Az ő kegyelmére szükségem van a megtérésemtől minden nap, ahhoz, hogy olyan tetteket vigyek véghez, illetve ő bennem, hogy az a mennyben is felérjen. Hogy az a menny szintjét, Isten szintjét elérje. Hogy az maradandó legyen és örök. Én olyat nem tudok nélküle, az ő kegyelme nélkül nem tudok. És ő látja ezt a szükségemet, és ő akarja betölteni dicsőségesen. És akkor hogyan segít nekem az ő kegyelme? Nézzük meg a Kolossé 3.12-t. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot. És azért nem olvasom tovább, mert már eljutottunk a jóságig. Tehát öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek. Tehát öltözzem fel ezt az isteni szívességet, ezt írja, igaz? Öltsetek tehát magatokra, és akkor fölsorol egy csomó mindent, de itt a jóságról beszélünk. És azt hiszem, hogy ez még az a szívesség, amit csak a magyarban fordít jóságnak. Tehát öltözzem fel ezt a szívességet, ha szó szerint veszem. Tehát bennem nincs meg, hozzá képest még csak hasonló sem, de Isten, mint egy jó szabó, csak így elképzeltem ezt, hogy így fölöltözni, hogy akkor ezt a szót használni. Tehát akkor, mint egy jó szabó, az ő szívességéből rám szabott egy előkelő szívesség nagy estéit. Mert ilyen az ő öltözete. Tehát ez ennyire nemes. Az övéből adott nekem. Az isteniből. És mindezt a kegyelem férnájával átvarva. Hogy van egy mennyei öltözékem, és fel tudom ölteni magamra. Hogy semmi nem volt bennem, még csak egy pontocska sem ahhoz hasonló. De Isten megoldotta. Hogyan? Amikor néha úgy érzem, még felöltözni sem vagyok képes, akkor Uram, oké, te mindenről gondoskodtál, de hogy lesz ebből a ruhából, hogy lesz az a ruha rajtam? Az a szívesség, nagy esély, hogy lesz rajtam? Mit jelent ez gyakorlatban? Azt írja, hogy mint Isten választottai, szentek és szeretettek. Tehát itt, ezen a helyen, Isten a lélek által szeret rajtam keresztül. Ezen a helyen, mint Isten választottai, szentek és szeretettek. Akikről ez elmondható, arra ráülik a ruha, azt föl tudja venni. Hiszem, hogy Isten az öltöztető nő, mint a mennyasszonynak. Ő öltöztet be ebbe a ruhába. És Isten kiválaszt minket erre, és mi a szent elválasztva Isten számára. És az Isten szeretetében. Tehát ez a hely, ez ott van, amikor Isten kiválasztott, és kiválasztott minket, tehát oké, akkor egy kipipálva, akkor én felöltözhetem ezt a ruhát. Elválasztva az ő számára, ez is kipipálva, mert szentek vagyunk Krisztusban, és az Isten szeretetében. Ez meg a mi döntésünk. Hogy megyünk-e oda az ő szeretetébe. Efézus 5.9-et olvassuk fel. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság. Minek a gyümölcse a jóság? Persze, mert eddig még nem engedtem, hogy válaszoljatok, akkor mit csodálkozom, hogyha nem kaptok szót, igaz? Ki nevezi magát így az igében? Világosságnak? Mert hogy minek a gyümölcse? A világosságé. Ki nevezi magát? Jézus. Igen. Mennyi jóságot is találok benne? A világosságban, azaz Jézusban? Rengeteget, mert oda van egy csupa jóság. A János 8.12 mondja, hogy én vagyok a világ világossága. János 15.4-től 5-ig. Ezt olvassuk fel, János evangéliuma. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Tehát, ha benne maradok, ő is én bennem. Ez ilyen fenyegetés? Ha bennem marad, na jó, én is benned. Nem, ez egy ilyen törvényszerű dolog. Nyilván, ha két komponens össze. A krumpliból kiveszem a húst, hiába akar a krumpli hússal lenni, ha a húst nem akarja. Tehát ha én nem maradok ott benne, akkor ő nyilván, hogy nem tud bennem maradni. Tehát ez az én döntésem, ez tőle független. Ez nem egy ilyen fenyegető, nem marad én bennem, akkor én se te benned, mint a gyerekek. Ha te ilyen vagy velem, én is. Tehát, hogy ez nem erről szól. Mennyi gyümölcsöt teremhetek ezen a helyen? Mit ír itt az ötösben? Benne sok gyümölcsöt teremhetek. Nélküle? Semmit. Igen, nincsen köztes állapot, megint. Sok? Semmi. 15-7. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Tehát ha megmaradunk benne, mintha természetes következményként még valami megmaradhat bennünk akkor. Mi az? Mivel folytatja? Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek. Mintha ez a kettő együtt járna. Ilyen természetes következményként, hogy ha megmaradok benne, akkor a beszédei is ott vannak, és megmaradhatnak bennem. Van egy esély. De az már egy kicsit az én részem is. Mit jelent az, hogy megmarad bennem a beszéde? Én azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy engedem, hogy megváltozzon a gondolkodásom az ő beszédére. Tehát ez a feltétel. Megmaradjon bennem az ő beszéde. Gondolkodom valahogy, de az ő beszéde szerint megváltoztatom a gondolkodásmódomat. És akkor, ha megváltozott a gondolkodásom az övére, akkor bármit kérhetek, hiszen neki kedves kéréseim lesznek. Ugye milyen érdekes? És még az érdekes, hogy ezek szerint, ha nem kapok meg valamit, amit Isten, de nem kapok meg valamit, valami kérésem nem teljesül, akkor ez nem azért van, mert Isten így közömbös, meg nem válaszol, hanem mert lehet, hogy bennem nincs meg az ő beszéde, az ő gondolkodása. És még abban a dologban, azon a területen nem úgy gondolkodom, ahogy ő. Vissza az ígérethez, ő gazdaggá akar tenni, csak más módon, mint ahogy mi eddig ismertük a gazdagságot. Az 1 Korintus 2.12-be menjünk. Sőt, nekem ez itt is van. 1 Korintus 2.12. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Mit kell megismernünk? Itt az alapján, az igevers alapján? Valamit meg kell ismernünk. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Azaz? Mit kell megismernünk? Hát az ajándékokat. Na persze. Igen. Tehát amit ajándékozott nekünk. Mert nem ismerjük. Hát annyira birkák vagyunk, hogy mindig mást akarunk. Mi gazdagságot várunk, de máshogy gondoljuk. És az ő beszéde által, illetve a lélek a beszéde által fogja nekünk megismertetni velünk ezeket az ajándékokat. Hagyom-e? Hagyom-e, hogy megmutassa, hogy milyen gazdagságot szánt nekem? Róma 15.14. Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Tehát én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal. Na, és eljutottunk oda, amiről eddig beszéltünk, hogy ez egy emberben megvalósul. Ez az a jóság, ami Istenben is megvan, és most így megnyilvánul ezekben a rómabeliekben. Tehát itt most látjuk, hogy a lélek hatékonyan működik bennük. És mennyi jóság van bennük? Mit írj? Na, mennyi jóság van benne? Hát minden jóság. Tele vannak, megteltek, mint amikor a poharat így addig öntöm, addig töltöm, amíg már nem tudom megmozdítani. Színűtig vannak jósággal. És mit láttunk ott? A gyümölcs, vagy sok, vagy semmi. Tehát testből semmi. És ez az a tipikus, a lélek gyümölcse, az a sok. Ha bennem maradtok, akkor sok gyümölcsöt teremtek. És ezek a rómabeliek ott voltak a szőlőtőn. Hát telve voltak ezzel a jósággal, és Pál erről meg volt győződve. Én tudom, hogy az az isteni jóság van bennetek, ami nem tőletek van, hanem lélek. Mi megteltek. És ez annyira bátorító, mert ha nekik működött, akkor velünk is működik, bennünk is. És ezt teszi veled és velem is, hogy megtölt abból, ami az övé. És így gondolkodtam, hogy csodálatos pillanat, amikor így a lélek rajtunk keresztül így szolgál. Szeret. Mi pedig csak ámulunk, és hálásak vagyunk, hogy mi történik velem. Én ezt tudom, hogy nem vagyok erre képes. Nem én csinálom. Eddig nem ilyen voltam. Mert teljesen tisztában vagyunk vele, hogy ez nem tőlünk van ez, ugye van egy ilyen, az az Efézusban, hogy mindez nem tőletek van. És szavakkal ki nem fejezhető, hogy mennyire így felülértékel ez a kegyelem minket. Így csodákat élünk, meg így lenyűgözve állunk, hogy mit tett velünk, így megdöbbent ez a fajta gazdagság, mert még soha nem is láttunk, vagy hallottunk hasonlót. Mert eddig csak fogalmak voltak és szavak. És mennyi nyelv kéne ahhoz, hogy a szavakba öntsük, hogy milyen vele járni, mennyire gazdag. Úgy szeretnéd szavakba, mondatokká formálni, hogy így kifejezd, hogy mi ez, amikor jársz a lélekben, kegyelemből, Krisztussal. De nem tudod, nincsen rá magyar szó. Nem tudod. Angyalok nyelvén talán. És... Egy Korintus 2.9-et olvassuk. Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az ő szeretőknek. Tehát megdöbbent minket ez a fajta gazdagság, mert soha nem is láttunk, vagy hallottunk hasonlót. Tényleg, amit fül nem hallott, szem nem látott, elme meg sem gondolt, olyat készített Isten az ő szeretőknek. És így milyen mennyei előkelőséget formált belőlünk? Már mennyei ruhatárunk van, és ez az a kegyelem cérnával átfő dicsőséges öltözetünk, és ez ragyog az elveszett, rongyos, bűnös világban, hogy Isten felértékelt minket, és egy ilyen mennyei előkelőség lettünk. Lehet, hogy itt a világban nem azok vagyunk, de ott van a mi mennyei nagyestély, a nagyestélyünk, a szívesség nagyestélyünk. János 15.8-at olvassuk. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. megérkeztünk, itt van, hogy ez lesz az ő dicsősége. Hogy milyen dicsőséges pillanat. És ő képes és akarja is, hogy ezeket a gyümölcsöket megteremjük. És ő így, az ő dicsősége ragyog körbe minket, és mi meg csak lenyűgözve állunk. És az ő kegyelmének mérhetetlen gazdagsága meg egy ilyen kibeszélhetetlen örömmel tölt el, és annyira vágyunk arra, hogy bárcsak te is, meg te is, így megismernéd, hogy milyen minden nap kiszolgáltatni magam az ő kegyelmének. Ez egy jó kiszolgáltatottságérzés. Az ő kegyelmének kiszolgáltatni magam, hogy ott van bennünk ez a vágy, amikor csak így le vagyunk nyűgözve, látva az ő dicsőséges munkáját bennünk, az emberekben, hogy mekkora kiváltság, hogy én ezt szemlélhetem, hogy ő a bizalmába fogadott, hogy látom, hogy Krisztus mivé tette őt, és engem. Hogy csak vágyom, hogy jaj, neked is elmondani, neked is elmondani, szegény férjem, mert ő rázudítok mint minden. Hogy csak így, ez volt az, amit így Isten bennem elvégzett. Megint így felbuddított, hogy így azt szólta hozzám, hogy engedj, hogy magammal ragadjalak. Engedj, hogy vigyelek. És hidd már el, hogy nincs rá szükségem. Nincsen rám szüksége. Csak ott lenni a szőlőtőn, és gyönyörködni benne. És ha a szőlőtőn vagyok, akkor természetes következmény annak, hogy gyümölcseim lesznek. Arra vágyok, mert annyira szeretem, hiszen le vagyok nyűgözve tőle, hogy vágyok arra, hogy ne egy ilyen passzív keresztény életem legyen, hanem aktív. De ezt már ő csinálja. Ez ő belőle fakad. És csak így ezzel fejezném be, ezzel az igeverse, hogy az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Mindig mindenben úgy éreztem, hogy így az utolsóként jutottam oda, vagy így lemaradtam dolgokról, így gyerekkoromban is mindig utáltam, nem voltam ilyen rátermelt, hogy elsőként legyek ott a cukorosztásnál, vagy nem tudom. Tehát így mindenben így úgy éreztem, hogy ilyen utolsóként, vagy olyan vesztes, vagy nem tudom. De ebben a legfontosabb dologban ott lehetek, és mindannyian úgy érezhetjük, hogy elsőként, hogy én nem maradtam le a lényegről. És ez annyira bátorító, hogy én a tanítványa lehetek. És ez a legnagyobb dolog a világon. Köszönöm a türelmeteket. Hol kapcsolódik? Melyik? Túl sok gomb van rajta. Ja, itt oldalt ez, ugye? Jaj.